राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ शुक्ला अष्टमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 26 जून 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम का सिद्धांत है कि वासुदेव सर्वम अद्योवतारो यत्रासो भूतग्राम विभव्य थे। भागवत ने कहा है कि ये भगवान का पहला अवतार है, ये जो भूतग्राम है समुदाय प्राणी है, ये भगवान का पहला अवतार है। तो भगवान ही सृष्टि रूप से प्रकट हुए और क्रियाएं हैं वो सब भगवान की लीला है, भगवान की लीला है, जिन्हें क्रिया होती है वो लीला है। और क्रिया अच्छी मंदिर भली बुरी ठीक बेठी सब अनुकूल प्रतिकूल सब भगवान लीला है। ये आप सच्चा है उस बात को मानना चाहिए, स्वीकार में देना चाहिए, ये भगवान की लीला है। वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव सब भगवान ही है। वो युग युगों के अनुसार सतयुग में सतयुग की लीला, त्रेता में त्रेता युग की लीला, द्वापर में द्वापर की लीला और कलयुग में कलयुग की लीला, उसकी लीला है। ये बात मान ले तो बड़ा पार है, स्वीकार कर रहे। इस वास्ते एक बार तो है तो परमात्मा ही, अपने मानने में कमी है, तत्व कमी नहीं है, तत्व वो का वो ही है। भोजन के हमारे वयम वही भूषमता है, भोतवा भोतवा पड़ रही होती ये लीला है भगवान की। अगर ये लीला हो तस्वीर जब हो लीला करते हैं तो कलयुग में कलयुग की लीला कलयुग के अंदर कर रहे हैं। वास्तव में मुक्ति क्या है, संसार है नहीं, भगवान ही है। दूसरे से आठ ग्यारह अठारह यानी चार प्रकार के भक्त है। चार प्रकार के भक्त क्या है, जो नौवे अध्याय में दुराचारी पाप योनि दो चार्य भाभियों ने और स्त्रिया वैश्य शूद्र ब्राह्मण क्षत्रि ये नवाध्याय का चार वर्णन, एक स्त्रिया पास, एक पापियों ने, एक दुराचारी। ये सब के सब भगत भक्ति में लगते हैं, ये भक्ति में चारों ही मिलकर भगत चार सातों ही भगत चार प्रकार होते। ये तो बाहर का भाव सब बताया, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है और स्त्रियां पांच योग है, एक पाप योनि निस योनि वाले, एक दुराचारी, ये भक्त भी एक गहरी बात है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि अरे नाम नहीं है, पर भक्तार पर में अर्थार्थी अर्थ जिज्ञासु ज्ञानी, ये जो भक्त में होंगे भक्त उन अवतार का समोहम सर्वभूतेषु न मेद्वेषोऽसि न प्रिय, ना कोई प्रेम का विषय है ना द्वेष का है, न मैं द्वेषोऽसि न प्रिय, कोई प्रेम का द्वेष का विषय नहीं है। हे भजन तमाम भक्तिया, भक्ति में वे भजन करते हैं। तो ब्राह्मण का उद्धार हो जाए, ब्राह्मण हो सकता नहीं, क्षत्रिय का हो जाए, वैश्य का हो जाए, शूद्र हो जाए, स्त्री का हो जाए, द्वैतरी का हो जाए, पापी का हो जाए, ऐसा नहीं, जो भक्त होगा उन्हें हुआ उद्धार, भक्त का होगा तत्व ज्ञान जिज्ञासु होगा, और भगवान का प्रेम भगवान के भक्त होगा, वो भक्त होता है चरम वर्ण में नहीं होता, अति वर्ण आश्रम ही वर्ण आश्रम से अन्य होता है, और जो भाव भक्त होता है, भाव है भक्त, भक्त ज्ञानी ये भाव है, और ये बाह्य रूप है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्रियां और पाप योनि और दुराचारी, ये रूप बाह्य चीजें हैं, भाव है भीतर भक्ति का, जिनमें भक्ति का भाव होगा उनका उद्धार होगा, न वस्त्रियों का न पुरुषों का न ब्राह्मणों का न क्षत्रियों का न वैश्यों का न सुनो किसी वर्ण के हो किसी आश्रम के, जिसमें वर्ण व्यवस्था नहीं है उनमें जो भक्त होंगे उद्धार हो जाएगा, पहले मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, हिंदू हो, ये भक्ति भाव है मित्र का, तो भक्ति भाव वाले भक्ति लगाते हैं, फिर भक्ति भाव है वे भक्त है, तो भक्ति भाव वाले किसी वर्ण में हो, किसी आश्रम में हो, किसी देश में हो, किसी वेश में हो, किसी भाषा को जानने वाले हो, किसी हो, उन भक्तों का अवतार होगा, हे भगत मां भक्तिया, भगत ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र स्त्री पपियो नहीं, ये नहीं है, कल्याण होगा, कल्याण होगा, मुमुक्ष होगा उसे मुक्ति होगी, भक्त होगा उसको प्रेम होगे, योग होगा वे योग होंगे, चतुर्विधा भजन थे माम, तो चार प्रकार के भक्तों में क्या भेद है, भाव का भेद है, जो धन कमाते हैं अर्थात ही भक्त है, वे भगवान से ही धन लेते हैं और वो धन लेगा नहीं, भक्त होते हैं वो उनकी भक्ति मुक्त होती है, अर्थात ये धन चाहते हैं, धन चाहते हैं केवल भगवान से ही, भगवान को छोड़कर उसे धन चाहते नहीं, अनुभूति मुक्त होती है, और संसार में जो धन गवाते हैं वे भक्त नहीं है, धन में लगे हुए हैं, मान में लगे हुए हैं, पढ़ाई में लगे हुए हैं, आदर सत्कार में लगे हुए हैं, भोगों में लगे हुए हैं, वे दुख में जन्म तेरे मरते वे भक्त नहीं, उनको परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। देवताओं की भक्ति करते हैं तो अपने सुख के लिए, अपने लाभ के लिए, धन मिल जाए, हमारे को मान मिल जाए, हमारा आदर मिल जाए, तो पदार्थों की इच्छा होती है, उनमें पदार्थों की मुख्यता होती है, वह पदार्थ मिलते ही भगवान से संबंध छेद हो जाता है। पदार्थों की मुख्यता होती है, उनको पदार्थ मिलना चाहिए, भगवान अपने घर रहो, पदार्थों के शब्द है। और ये लोग चाहते हैं, ये भक्त नहीं हो सकते, अर्थार्थी भक्त होता है, जैसे ध्रुवी महाराज हुए तो नाजी मेरे नाजी व्यवस्था कर दूंगा सभी अच्छी तरह से, राजा मेरी बात मानते हैं, तुम्हारे तुम्हारी माँ का अच्छी से बताओ कि नहीं, मानो नारद से नारद चाहते हैं, उन्हें धन की इच्छा तो है पर धन लेना चाहते केवल भगवान से ही, उनके भगवान की भक्ति की मुख्यता होती है, धन की मुख्यता नहीं थी, लोग अथार्थी है, वे धन की मुख्यता है, तो धन मिलने पर भगवान कहीं रहो, देवताओं में भक्ति करते हैं, धन मिल जाते भगवान से संबंध छेद हो जाता, वह धन की इच्छा न होते हुए धन मिले तो ही भगवान के, धन न मिले तो ही भगवान, न मिले तो ही भगवान के, ऐसा भगवान के प्रति भाव होता है, बसों पर नहीं होता, वे अर्थात भक्त होते हैं, आज दुखी होकर के दुख दोनों हरे कर दे, औषधि कर दे, मंत्रण कर ले, किसी तरह दुख दूर हो जाए, तो दुख दूर का सेवा अर्थ होते वे भक्त नहीं होते, भक्त होते हैं दुख दूना भगवान से ही दूर रहना चाहते हैं, जिज्ञासु भक्त हो वे भगवान से ही अपने जिज्ञासा पूरी करना चाहते हैं, तो वो धन मिले न मिले भगवान से संबंध चले गए, भगवान का प्रेम मुख्य होता है, धन गौण होता है, अर्थ के भी भगवान का प्रेम मुख्य होता है, दुख दूर गौण होता है, जिज्ञासा भी परमात्मा से जिज्ञासा करते हैं, जिज्ञासा पूरी मत वो भगवान का ही भक्त होते हैं, तो उनके जिज्ञासा होने भगवान से दूर नहीं होते, और दूसरों के जिज्ञासा होती है तो जिज्ञासा पूरी होनी चाहिए, वो भगवान से हो दूसरों किससे हो जाए, तो जिसकी भक्ति वे करते हैं जिज्ञासा पूरी दूसरा देते हैं, जैसे मांगने को जावे तो मांगने की चीज मिल जाती है, तो दर्द दर्द जाओ मर जाओ कुछ भी हो अनुबंध क्या है, उन्हें चीज मिलनी चाहिए, वे भक्त नहीं होते, भगवान के भक्त वही है, जो धन तो चाहते हैं भगवान से, भगवान देवे तो भगवान के है, धन देवे तो भगवान के है, भगवान का प्रेम मुख्य होता है, वे भगवान के भक्त होते हैं, धन धन के मुख्य होता है, वे भगवान के भक्त ही होते, मांग के भक्त होते, भक्त मुख्य नहीं होते, उनके भगवान की मुख्यता होती है, वे अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी सा, ज्ञान तो आत्मा ही बताऊ, ज्ञान तो वह स्वरूप है, और जो ज्ञानी है ये भक्त भगवान के भक्त है, प्रेमी भक्त है, ज्ञानी भक्त है, वो प्रेमी भक्त है। ये ज्ञानी वो तत्व ज्ञान बोध नहीं है, भगवान के प्रेमी है, वो ज्ञानी है, वही विद्वान है, वही महात्मा है। ये शब्द महात्मा के लिए आए, भगवान के लिए आए, ज्ञान मार्ग में नहीं आए। अर्थ जैसे पढ़ने वाले सर्वज्ञ, जो भगवान का भजन करते हैं वो ही सर्वज्ञ है। तत्व को जानने वाला के लिए चौदह अध्याय में मम साधर्म मांगा था। ज्ञानी जो ज्ञान मार्ग से जाता है वो ज्ञानी साधर्म प्राप्त होता है, परंतु भगवान के भक्त भगवान में मिल जाते हैं। अर्थ मिले तो भगवान में, अर्थ न मिले तो भगवान में। भगवान का भजन मुख्य होता है, अर्थात इसे कौन होते हैं, और धन चाहने वाले होंगे धन मुख्य होता है, वो कैसे मिल जाए तो ले लेंगे, नहीं मिले तो भगवान से ही मिल जाए तो भगवान का संबंध उन्हें नहीं रहता, धन मिल जाए तो अलग हो जाते हैं। ये बेटा ही हो, वो बेटे ही धन का लिए होता है, तो पिता से धन मिल जाए फिर अपना घर अलग बना लेता है। ऐसे भगवान से धन मिल जाए तो उसका भगवान से घर दूर हो जाता, भगवान ही नहीं होते, वे अर्थार्थ ही नहीं है। कोई समझे कि धन चाहते हैं अर्थार्थ भक्त हो, ये नहीं। धन चाहने वाले धन की मुख्यता, दूसरा मुख्यता नहीं है। भक्तों की मुख्यता भगवान से होती है, तो भगवान की मुख्यता है। इस बार चार प्रकार के भक्त, सात प्राणी बताए भगवान ने, चार वर्णों का, एक स्त्री, पांच और एक पाप योनि और एक दुराचारी, सात है। सातों ही भगवान के चार प्रकार भक्त होते हैं। ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ, ज्ञानी का मतलब निष्काम प्रेमी, भगवान से ही प्रेम करता है, भक्ति मिलती है, वो भक्ति में फल ही नहीं, ज्ञानी है वो, जानने वाला है। तो उसको ज्ञानी क्यों कहा, कि ज्ञानी शब्द क्यों कहा, ज्ञानी शब्द कहा है कि वास्तव में जो भगवान का भक्त होता है उन्हें ज्ञान भाग ही नहीं जाता। गीता जी में दसवां श्लोक में, दसवां ग्यारहवां श्लोकों में अर्थार्थी वो भी ज्ञानी और जो योगी होता है उसको भी ज्ञानी उसका, ज्ञानी और का नाम नहीं हुआ है, भगवान भक्त का नाम है। ज्ञान मार्ग का जहाँ वर्णन है वहाँ ज्ञान मार्ग का नाम हुआ भक्त का वर्णन है, ऐसा विशेष आया है। कहीं कहीं ज्ञानी के लिए भी ज्ञानवान माम प्रपद्य थे, पर वो भगवान के शरणागत ही मुख्य है। तो ज्ञानी शब्द क्यों दिया, कोई ये न समझ रहे कि भगवत भगवत होते हम लोग ज्ञान नहीं होता, या नहीं है उनको ज्ञान होता है। ज्ञानी तो आत्मा ही में मतलब, ज्ञानी तो भगवान का स्वरूप है, और ज्ञानवान है वो भगवान मम साधन में मांगा था। इधर ज्ञान उपस्थित है, वो ज्ञान आया है, वे भगवान के अर्थ साधन में मांग है, भगवान के साथ में सधर्म था, उसे लिया है। ज्ञान मारे से जो ज्ञानी है मम साधन में मांगा था, भगवान के साधन भी है, और ये ज्ञानी है जो भगवान के भक्त है। तो भक्त में कोई कमी नहीं आती, ज्ञान की, वैराग्य की, त्याग की कोई कमी नहीं आती, और मैं थोड़ी बहुत इच्छा रहती है वो भी गौण रहती है। और अर्थार्थी में धन की मुख्यता रहती है, धन के मुख्य रहने से भगवान के साथ में संबंध विच्छेद हो जाता है। मांगने को जो भाई आते हैं वे अर्थात ये मांगते हैं, पर मांगने चीज मिलने पर वे घर की तरफ ख्याल नहीं करते। घर वाले से मर जाओ चाहे जीव हो, कोई परवाह नहीं, अपने चीज मिल गई। वे भक्त नहीं होते, तो धन की इच्छा वाले भक्त नहीं होते, मान के सब भक्त नहीं होते। सर्वसा और संसार में वाह वाह के इच्छा वे भक्त नहीं होते। भगत भगवान के भक्ति तो मुख्य है, साथ है और धन धन की इच्छा भी रहती है, पर वो गौण होती है। ऐसे मंगताओं के भीतर धन चाहना वाले के भीतर धन की इच्छा मुख्य होती है, और धन मिलने पर भगवान छोड़ते हैं। वो जिससे धन मिलेगा वो छोड़ देगा, वो जैसे जिस मशीन से हमें धन पैदा हुआ तो धन ले लेते हैं, मशीन बने कुछ भेजो, धन पैदा करती जाए तो मशीन ठीक, धन पैदा नहीं तो फेंक देते रहे। तो जिस हिस्से से धन पैदा हो जाए वो धन के भोगी होते, परमात्मा के भोगी नहीं होते। देवताओं में भोगते हुए भी देवता भी भोगी नहीं होते। देवताओं में भी आया है देवाप्य स्वरूप से नित्य दर्शन कांक्षा, देवता भी रूप देखते बन जाते भगवान का, परंतु उनके भोग मुख्य होता है। देवाप्य स्वरूप से नित्य दर्शन कांक्षा दर्शन चाहते है, परंतु दर्शन चाहते तो भगवान से नहीं चाहते, भोग मिले भगवान की मुख्यता होती है, भगवान की मुख्यता नहीं थी। भगवान के भक्त अर्थार्थ ही वो आर्त हो जिज्ञास हो ज्ञानी हो, भगवान की ही मुख्यता है। और कोई दे तो लेते भी नहीं और सुख करते नहीं, भगवान की मुख्यता थी। इस वजह से धन मिले मान मिले अदर्द मिले न मिले तिरस्कार मिले अपमान मिले तो भगवान ही भक्त रहेंगे। धन मिल जाए तो भगवान ही भक्त रहेंगे, ये विशेषता हो जाती है। दूसरे नया धन मिल जाए तो धन धन के ही दुख है, धन ले आ रहा मिल लिया ठीक है, धन दे रहा कोई काम का नहीं, ऐसे भक्त होते। तो भगवान ही भक्त वही है जिनके मुख्यता भगवान ही होती है। चतुर्विधा भजन्ते माम, चतुर्विधा भजन्ते माम, समझा मेरे भगत नहीं करते, मत भक्त जानते माम भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं। मेरे भक्त वे भक्त होते तो अर्थार्थी भक्त नहीं होते। अर्थार्थी भगवान को मुख चाहते हैं, साथ में धन की इच्छा भी रहती है। इस बात से ज्ञानी अत्यंत प्यारा है, क्यों ज्ञानी से कोई काम रहती ही नहीं, भगवान से मिले न मिले फरवरी नहीं थी, वो भगवान में आत्मा है। साधन होता है ज्ञान से, चौदह में गया है ज्ञानी तो आत्मा ही प्रेम, ज्ञानी तो स्वरूप है। चौदह बहुत साधन मांगा था, यदि ज्ञान उपास हम साधन मांगा था, ज्ञान हुआ तो साधन था। ज्ञानी जैसे निर्विकार होता है ऐसा निर्विकार हो जाए न हो जाए, धन की मुख्यता है। तो इष्ट देव से धन चाहते हैं, मांगले भाव आवे उसको चीज मिल जाए सच चल देते हैं, फिर वे देने वाला मर गया जीव है भाई कोई मतलब को नहीं, मतलब चीज सही है। वे भक्त नहीं होते, वे भक्त तो भगवान से ही चाहते हैं। भगवान नहीं मिले धन तो भी भगवान भक्त होते हैं, भक्त मिले तो भक्त भगवान के होते हैं। वो जो भगवान का संबंध मुख्य होता है, जो गौण होता है भगवान के भक्त। इस वर्ष ने तत्व ज्ञान हो गया तो अच्छी बात है, न हो जा तो भी जिज्ञासु भक्त है, देने तक भक्ति भगवान की करेंगे। ये कामना गौण होती है, भगवान मुख्य होते हैं। ऐसे कामना वाले होते हैं और वो ज्ञान अधन दुख उनका दूर करना और धन मिलना ये मुख्य होता है। मुख्य होता है उसका संबंध छिन्न होता है, उनका देने वाला का मुख्य संबंध नहीं रहता। देने वाले से ध्यान चाहिए, धन मिल गया फिर मांगने वाले को रोटी मिल गई चल देगा, लगे मर जाओ वाले लगे कौन वे भगवान ही बोलते हैं। हर दो जिज्ञासा तात्पर्य नहीं, भगवान के भक्तों में ये विशेषता है। हमें छोटी गीता सभी है इसमें खुदा चल गया, इसको पढ़ लो आप। वे सात प्रकार की भक्त चार सात में नौ में साधक संजीवनी में सात में नौ में एक चल रही दोनों अध्यायों में अलग सातवा विज्ञान से ज्ञान सातम का है, विज्ञान से ज्ञान नवमी का आरंभ में आठवा अर्जुन को पूछने पर कहा उसमें सात और नवमी में जैसे नहीं आठवा ये विज्ञान से ज्ञान है। तो समग्र भगवान का ज्ञान असंशयम समग्र माम ये समग्र ज्ञान ज्ञान मार्ग क्यों नहीं होता, योगी को नहीं होता, भक्त को ही होता है। जो सातवा अध्याय ज्ञान में आता है तो उस लोग जरा मन मोक्ष आया मामा से देते तो भगवान से लेकर जाते हैं। दोनों स्लोक बने समग्र भगवान नारायण नारायण नारायण नारायण समय हो गया।